To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 26 kwietnia, jest piątek. Trójkowy budzik. Minuty po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Piątek, przed nami 26 kwietnia. Słońce obudzi się już za niecały kwadrans. Bezchmurne niebo i tak w wielu miejscach właśnie teraz słońce zajdzie przed samą 20. A dziś imieniny Klaudiusza, Marzeny, Marceliny, Marii i Ryszarda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Za oknem świta, bezchmurne niebo i 10 powyżej. A my na przedweekendziu. Miłego piątku życzy pan Karol Strzepnicy. Dzień dobry. Pani Maria też wita gorąco, choć pogoda raczej chłodna, 13 stopni w dzień. Tyle będzie w Toroncie. Słyszę, że w Polsce upały, pisze pani Maryla, iście afrykańskie, zatem z piaskiem z pustyni. Niestety tu wiosna budzi się bardzo powoli w tym roku. Ale serdeczności przy okazji, top Polski, top wszechczasów. To w weekend majowy właśnie. Od pani Maryli informacje i pozdrowienia. Bardzo serdecznie dziękujemy. 13 stopni w dzień w Toroncie. A u nas? A u nas? No, to teraz tak za oknami na Myśliwieckiej nawet 15-16 stopni. Dziś ma być słonecznie i bardzo ciepło po południu na krańcach zachodnich i wschodnich. Miejscami zachmurzy się i przelotnie popada deszcz. Możliwe także burze. No to przy tym deszczu chyba moglibyśmy powiedzieć nareszcie, bo bardzo, bardzo sucho. Choć weekend majowy i deszcz to jakoś tak chyba w konflikcie. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany na południowym wschodzie oraz w czasie burz porywisty w rejonach podgórskich oraz w Małopolsce do 60, w Bieszczadach do 60. 55 km na godzinę. Skrupulatnie to wyliczył. Ciśnięcie spada w południe w Warszawie, wyniesie 998 hektopaskali, a na termometrach w dzień. To brzmi jak żart, ale tak napisano. Najchłodniej na Wybrzeżu i Podhalu. Najchłodniej znaczy się dziś od 22 do 24 stopni. W centrum 27, a na Śląsku Dolnym, Górnym i Opolskim do 29. No taka pogoda, że... A zresztą, kto może robi głośniej? 5 po 5. I pan Leszek zadowolony z dżemu na śniadanie i pan Rafał z Krakowa także, aleś pan trafił, redaktorku, z tym Harleyem. Taka pogoda, że na motor przez ukreskowany. No właśnie, tak chyba się wydaje, choć jutro, pojutrze więcej chmur i zdecydowanie chłodniej. No więc być może trzeba będzie się cieplej ogacić na motor. 10 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami, o czym będziemy mówić. O 9 obrady wznowi Sejm. Dziś planowane jest m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Polskiej Agencji Geologicznej oraz pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. W południe wznowi obrady Senat. Porządek obrad trwającego posiedzenia poszerzono o jedną ustawę z Sejmu. Chodzi oczywiście o zmiany w regulacji Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawie o prawie o ustroju sądów administracyjnych. W nocy Senat przyjął bez poprawek rządową nowelizację prawa oświatowego. Umożliwi ona klasyfikację uczniów klas maturalnych w razie niezwołania rad pedagogicznych, a zgodnie z ustawą w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matur, takie prawo będzie przysługiwało dyrektorom szkół w poszczególnych sytuacjach, organom prowadzącym. W przypadku szkół publicznych uprawnienia uzyskają przedstawiciele samorządu terytorialnego. W południe na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpocznie się oświatowy okrągły stół. Zaproponowana przez premiera debata ma być poświęcona jakości polskiej edukacji oraz poszukiwaniu dróg porozumienia między środowiskami z nią związanymi. W okrągłym stole wezmą udział m.in. nauczyciele, przedstawiciele samorządów, rodzice i grono ekspertów. W sumie 80 osób. W Świdniku zostanie dziś podpisana umowa na zakup śmigłowców dla marynarki wojennej. W uroczystości weźmie udział szef MON. Zakup śmigłowców AW-101 kierownictwo Ministerstwa Obrony zapowiedziało na początku kwietnia przy okazji podpisania wartej blisko 400 milionów złotych umowy offsetowej. Przypomnijmy, że pod koniec stycznia tego roku resort obrony kupił za ponad 683 miliony złotych cztery śmigłowce Black Hawk serii S-70i od zakładów w Mielcu. Podpisanie umowy ze Świdnikiem będzie wypełnieniem drugiej części postępowania śmigłowcowego, czyli zakupu maszyn dla marynarki wojennej. Jak sobie myślałem i podglądałem, rzecz jasna, te AW-101, szczególnie dla marynarki wojennej, w tym zestawie offsetowym naprawdę bardzo piękna gratka, nie tylko dla wszystkich miłośników fotografii lotniczej, śmigłowcowej, ale także dla pozostałych miłośników militariów Augusta Westland AW-101. Być może ten europejski śmigłowiec wielozadaniowy będzie do dyspozycji marynarki wojennej. No a więcej z tych wydarzeń, które dziś przed nami, czy z kraju, czy z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. 12 minut po 5. Ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie. Jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa, kocham cię razy miliard, razy miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Kochanie, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam, do ciebie. Jestem w niebie, ratowałem hostii, ale byłem ci wierny, choć tak po ludzku złośliwy i wredny. Kochanie, jestem w niebie, mijam wzrok w ziemię, niespokojne czasy. Ludzie dziwni, ludzie okrutni, taki ktoś jak ja tu nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe, jakim prawem dostałem się do ciebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa, kocham cię razy miliard, razy miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. 16 minut po godzinie 5. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Jak zwykle o tej porze sięgamy po wiadomości, tym razem akurat nie od Państwa, a z prasy, choć tych wieści pogodowych i drogowych sporo. Do nich wrócimy za chwilę. Najpierw dziennik Gazeta Prawna, który to także sięga po dane z watykańskiego dziennika Osservatore Romano. W kościele katolickim rośnie liczba wiernych, a spada liczba powołań. Zwłaszcza wśród zakonnic jest ich o 10% mniej niż 7 lat wcześniej. Tak wynika z danych przedstawionych na łamach dziennika Osservatore Romano. Jak dodaje dziennik, w analizie sytuacji kościoła w latach 2010-2017 odnotowano, że liczba katolików na świecie wzrosła w tym czasie prawie o 1,2 miliarda do ponad 1,3 miliarda. Obraz ten różni się w zależności od kontynentu. Największy wzrost wiernych dotyczy Afryki, Azji i Oceanii, podczas gdy najniższy jest w Europie. Począwszy od 2014 roku notuje się stały spadek liczby księży. Najbardziej spadła zaś liczba zakonnic. W 2017 roku było ich na świecie prawie 650 tysięcy, ponad 10% mniej niż 7 lat wcześniej. Spadek odnotowano w obu Amerykach, w Europie i Oceanii. Jak zaznacza watykański dziennik, ten kryzys powołań nie słabnie. Pozostałe dane, tym razem te najświeższe, również dotyczące sytuacji w edukacji, krajobraz po strajku, tak informuje dziś Rzeczpospolita, farsą nazwała opozycja forsowaną ekspresowo ustawę maturalną. Teraz, tak jak i PiS, szykuje się już do kolejnego etapu kampanii w weekend. Sejm w typowym dla tej kadencji ekspresowym tempie przyjął nowelizację ustawy Prawo Oświatowe, jednak decyzja ZNP o zawieszeniu strajku zabrała dużo tlenu starciu w Sejmie, które jeszcze rano szykowało się na bardzo poważne. Trzeba przywrócić dialog społeczny. To, co proponuje, to fortel dziś w Sejmie i farsa jutro. Tak o całej sprawie mówił w sejmowym wystąpieniu lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Mimo decyzji ZNP rząd nie zrezygnował z procedowania ustawy. Jak wynika z danych rozmówców Rzeczpospolitej, to wynik obaw, że nie wszyscy związkowcy podporządkują się ogłoszonej krótko po 13 decyzji. Wieczorem, już po zamknięciu tego wydania Rzeczpospolitej, ustawę miał zająć się Senat, później podpisze ją prezydent. Ustawę poparło 235 posłów, przeciwko było 168, przeciwko byli politycy opozycji PO, Nowoczesnej i PSL, również 16 posłów z Kukiz 15, 7 nie głosowało, 3 projekt poparło. Krajobraz po strajku. Najświeższe dane z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Oczywiście do tego tematu będziemy wracać głównie w serwisach informacyjnych. No i jeszcze puls biznesu. Politykom marzy się przejęcie udziałów od Wielkiej Brytanii potęgi w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Najpierw jednak spróbują umieścić w zarządzie swojego człowieka. Jesienią zwalnia się jedno miejsce w 10-osobowym zarządzie Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Warszawa bardzo liczy, że to Polak zastąpi wystąpi w zarządzie EBI odchodzącego byłego ministra gospodarki Słowacji Wazila Chudaka. Giełda nazwisk potencjalnych kandydatów już ruszyła. Wśród możliwych nominatów wymienia się Jerzego Kwiecińskiego, ministra inwestycji i rozwoju. Gdyby wybór upadł na niego, oznaczałoby to prawdopodobnie likwidację resortu, którym kieruje. Jednak, jak dodaje Puls Biznesu, w kadrowych roszadach poważnie brana jest pod uwagę Teresa Czerwińska. Rozmówcy Pulsu Biznesu twierdzą, że delegowanie ministra finansów do EBI byłoby najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich, czyli dla premiera Morawieckiego i samej zainteresowanej. Po awanturze medialnej z początku kwietnia, kiedy to Czerwińska zagroziła rezygnacją, nie godząc się na firmowanie piątki Kaczyńskiego, nie ma już dla niej miejsca w rządzie, a wyjazd do Luksemburga można byłoby sprzedać nie jako dymisję, ale jako swoisty awans. Polska gra o Europejski Bank Inwestycyjny. O tym dziś Puls Biznesu. Trzy gorące tematy z trzech tytułów. Więcej z prasy oczywiście będziemy prezentować. Zachęcamy do słuchania. Być może co bardziej kolorowe tematy w porannym piątkowym. Zapraszamy do trójki. Za chwilę kalendarz, także ten muzyczny. A dziś w kalendarzu imieniny Klaudiusza, Marzeny, Marii, Ryszarda i Marceliny. I Marcelina właśnie już teraz o świcie. Lubię, gdy dzień zaczyna się, kolorowe błyski jagód czerń i zapach traw koszonych gdzieś. Lubię, gdy uśmiechasz tak do mnie się i lubię każdy dzień smakować i wyciskać każdą kroplę, każdy łyk, po nocy sen zapisać i śnieg, dłonie gdy lód lepi się. 24 minuty po godzinie 5. Marcelina z samego rana. Marcelina rozgrzewająca śniadaniowo. Bardzo się cieszę z Państwa sygnałów. Także zdaje się, że ci z branży lotniczej nasłuchują uważnie i okazuje się, nawiązując do Gustava Westland 101, że mamy dużo argumentów za wyborem właśnie tego śmigłowca. Jeszcze jeden głos, że to jeden z najlepszych śmigłowców wojskowych w swojej klasie. Bardzo dziękujemy. No to sięgamy teraz do muzycznego i nie tylko kalendarza. Druga część wybranych wydarzeń z historii z 26 kwietnia. I tak w 1731 roku, a więc 288 lat temu, zmarł Daniel Defoe, pisarz angielski, przedstawiciel epoki oświecenia. Zasłynął jako autor przygodowo-dydaktycznej powieści Przypadki Robinsona Crusoe, także romansów obyczajowych Jak dole i niedole sławnej Molly Flanders. W roku 1798, a więc 221 lat temu, urodził się Urzędy La Croix, francuski malarz, przedstawiciel romantyzmu, autor prac przedstawiających tematy współczesne, religijne i portrety. Zmarł w 1863 roku. 119 lat temu urodził się Charles Francis Richter, amerykański geofizyk, autor prac o sejsmologii i fizyce wnętrza Ziemi, profesor Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego w Pasadenie. Stworzył skalę określającą siłę trzęsienia Ziemi, tak zwaną skalę Richtera. To jest otwarta, nie ma ustalonego górnego pułapu, najwyższy zanotowany dotąd wskaźnik 9,5 stopnia właśnie w skali Richtera. On to Charles Francis zmarł w 1985 roku. 109 lat temu zmarł Bjørn Bjørnstjerne Bjørnson, norweski powieściopisarz, dramaturg, poeta, publicysta i poeta, laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1903 roku. 33 lata temu w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie eksplodował reaktor. Przez 10 dni wydobywały się z niego radioaktywne obłoki, narażając 5 milionów osób na napromieniowany. Według oficjalnych danych bezpośrednio w katastrofie zginęło 31 osób. Dziś 33. rocznica tego smutnego wydarzenia. 26 minut po 5 w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych i w muzycznym kalendarzu świętujemy urodziny 44. W roku 1975 urodził się Joey Jordison, perkusista Slipknot. Never claim to be a saint. Dzień bez narzekania, dniem straconym z książki, skarg i zażaleń. A mocniejszego kawałka Slipknot nie miał. Chyba jeden ze spokojniejszych, państwo określają to jako pościeluwa. No, staramy dozować, bo przecież po godzinie 6 u pana Wojtka też będą grzały, a tych grzał chyba specjalnie nie potrzeba dziś aż tak wiele, bo przecież gdy za oknem na Myśliwieckiej 14 czy 15 stopni, no to samo przez się rozumie. Po 5.30 to już czas na prognozę pogody. A pan synoptyk informuje, że dziś słonecznie i bardzo ciepło. Po południu na krańcach zachodnich i wschodnich miejscami zachmurzy się i przelotnie popada deszcz. Możliwe burze, a wiatr słaby, umiarkowany na południowym wschodzie oraz w czasie burz porywisty. Ciśnienie spada, a na termometrach w dzień od 22-24 stopni na Wybrzeżu i Podhalu. To najchłodniej, taki żarcik, 22-24 najchłodniej. W centralnej części kraju, zresztą w wielu miejscach 27. Najwyższa temperatura na Śląsku Dolnym, Górnym i Opolskim do 29. Maja 1982 roku, Duran Duran, jeśli dobrze liczę, 37 lat temu na szczycie listy przebojów, a dziś w muzycznym kalendarzu, z tego co dobrze liczę, chyba dobrze, rocznik 60, Roger Taylor, perkusista, Duran Duran kończy 59 lat. No i taka zagwozdka też matematyczna od pana Grzegorza, który to porusza się ciężarówką. Pytanie do pana synoptyka, być może do słuchaczy, jeśli wczoraj na termometrze było zero, 0 stopni Celsjusza, a dziś jest 2 razy zimniej. To jaka jest temperatura? Wczoraj 0, dziś 2 razy zimniej. No. Dobrze, na chwilkę to odłożymy. Za 25 minut 6 z tych naszych porannych rachunków wychodzi, że jeszcze kilka minutek w muzycznym kalendarzu i to jedno z takich bardziej wzniosłych, wspominając niezwykłego artystę w 35. rocznicę śmierci. W 1984 roku zmarł William Count Basie, amerykański pianista, kompozytor i aranżer. Tu w sumie ze swoim zespołem, ale będzie słychać rzecz jasna lidera najsławniejszych grup jazzowych. Count Basie w muzycznym trójkowym kalendarium wspomnienia artysty w 35. rocznicę śmierci. A jak ktoś będzie chciał się schłodzić, bo mu za ciepło, to propozycja od naszego wiernego słuchacza z Torunia. Dziś, jutro i w niedzielę będzie można się ochłodzić w Katowicach. Na lodowisku tamtejszym odbędzie się turniej curlingowy. Jak dodaje pan Grzegorz, z tego co wiem, 30 drużyn. A wstęp na trybuny bezpłatne. Będziemy walczyć o czarny kamień. Pan Grzegorz z drużyny z Torunia. Z drużyny pod tytułem Jakiś Problem. TKC Jakiś Problem. A jest jeszcze kilka drużyn. Między innymi Mikstura z Miodem, czy Twardy Reset. Ciekawe nazwy zespołów. Zastanawiam się zazwyczaj, o co tam niby to takie smarowanie, odśnieżanie, popychanie, rzucanie i tak dalej. Chodzi o ten czarny kamień. No i niech tak pozostanie. Życzymy samych sukcesów, panie Grzegorzu, i bardzo dziękujemy za zaproszenie. Za 21 minut 6 w muzycznym kalendarzu oczywiście pamiętamy o 60. urodzinach pana Stanisława Sojki. Wszystkiego najlepszego. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię. Bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi.

A na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza urodziny, które obchodzi Tony Murray, basista Troglodytów. Jest odpowiedź na ważne, palące pytanie pana Grzegorza. To znaczy, że nadal jest 0 stopni, ale jest wiatr. A wiatr jest najgorszy, bo szybko wychładza. To odpowiedź od pana Kamila. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sala 14.06. Czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś przygotowałem dwa nagrania. Pierwsze to będzie Michael Lee Austin, debiutant, który zaśpiewa piosenkę o niej i to będzie rzecz o dziewczynie, która w gruncie rzeczy jest pięknym zamieszaniem. Another fine mess, bo ona powoduje dużo wielkiego ruchu i dużo kłopotów, a jednocześnie on, kochając ją, przecież musi z nią żyć i musi z nią być. Potem będzie natomiast nagranie klasyczne o kobiecie, która patrzy na swojego mężczyznę, ale o tym za chwilę. Najpierw Michael Lee Austin. Well, my woman at home don't get along. We fight like a cat and dog. And my woman on the side's getting sick and tired of me of getting up and going home. Neither one knows the other, but I'm telling you, brother, they're both driving me insane. I ought to let them go, but I can't. Don't you know I must really enjoy the pain? It's just another fine mess, nothing more or less. Another fine mess I'm backed into. I sometimes wonder about the curse I'm under when I do the things I do. It's just another fine mess, nothing more or less. Another fine mess I'm backed into. Oh, it's just another fine mess. When I drink, it's hell, I don't fight too well, but I feel like Superman. It's a bad combination, sometimes the situation gets smacked damn out of hand. Ain't it strange how 10 Hell's Angels didn't look so tough last night? In my mind at the time on the kryptonite, could have kept me from winning the fine. It's just another fine mess, nothing more or less. Another fine mess I backed into. I sometimes wonder about the curse I'm under when I do the things I do. It's just another fine mess, nothing more or less. Another fine mess I backed into. Oh, it's just another fine mess. Pulled me over, I was stone cold sober, I could even walk the line. For my reputation, the boys at the station insisted I spend the night. In a town like this, news travels fast, I knew someone would pay my fine. By 3 o'clock, two people showed up, my girlfriend and my wife. It's just another fine mess, nothing more or less. Another fine mess I'm acting to. I sometimes wonder about the curse I'm under when I do the things I do. It's just another fine mess, nothing more or less. Another fine mess I'm backed into. Oh, it's just another fine mess, nothing more or less. Another fine mess I'm backed into. I sometimes wonder about the curse I'm under when I do the things I do. It's just another fine mess, nothing more or less. Another fine mess I'm backed into. Oh, another fine mess. Oh, it's just another fine mess. Po Michaelu Lee Austinie, który debiutował opowieścią o pięknym zamieszaniu, jakim ona była, piosenka Tammy Wynette z 1968 roku, czyli klasyka muzyki country, Stand By Your Man. Proszę Państwa, jaka tam jest gitara, jaka tam jest emocja. Wyraża ta dziewczyna, Tammy Wynette, która debiutowała niemalże tą właśnie piosenką, a przedtem była ledwie fryzjerką gdzieś tam na amerykańskim południu. Otóż ona zaśpiewała, że będzie trwała przy swoim mężczyźnie, choćby nie wiem co. W filmie Pięć łatwych utworów Jack Nicholson i Karen Black grali właśnie tę parę i można było się dziwić, ale Tammy Wynette wyrażała tradycyjną postawę kobiet na amerykańskim południu. Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You'll have bad times and he'll have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. Cause after all, he's just a man. Mniejszego uderzenia, trochę klasyki country w budziku ponownie przed szóstą w poniedziałek. Polecamy i zapraszamy. A tymczasem na budziku za 6:06.